گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 149. عشق تو ز دست ساقیان باده بریخت، عشق تو ز دست ساقیان باده بریخت، و از دیده بسی خون دل ساده بریخت. بس ظاهر خرقه پوش سجاده نشین، از عشق تو می بر سر سجاده بریخت. مشغول یکی و فارغ از هر دو سرا. دو ترانه عرفانی از فخرالدین ابراهیم عراقی، چون دلنشین دیباچهی بر برنامه منظور است که تیان ابیاتی از فروغی بسطامی، سپس تزمینی از صفای خراسانی که رشحه‌ای از کاظم رجوی به سن میرسد. آنگاه هنرمندان برنامه گلها با نظمی از رهی آمیخته به آهنگی اثر دل حساس محجوبی، صاحب دلان را محظوظ می‌دارد. کمان تجویدی گاه بنان و گاه مرضیه را یاری می کند. Thank you.

چه خلاف سردد از ما که در سرای بستی. بر دشمنان شدی دل دوستان شکستی. خدا جان کسی از خرابه دل نگرفت باش هرگز تو بران خراش بستی یا به سلطنت نشستی. کمال عجز گفتم به کمال عجز گفتم چه به لب رسید جانم به غرور ناز گفتی. تو مگر هنوز هستی زتواف کعبه بزر که تو حق نمیشناسی. به در کنشت منشین که تو بود نمی پرستی. Thank you. Thank you. سر کوی دوست عمری قدم از وفا زدم من، به هوای وصل جانان پر و بال ها زدم من، به فروغ دیده دل شب هجر صبح کردم، به فراق جان رسیدم چون می صفا زدم من. دیدم به شکیب خود فزودم، نه به لابه لب گشودم، نه دم از جفا زدم من، نه به دیر پا نهادم، نه به مسجد و کلیسا، به راه کعبه دل به راه خدا زدم من. مسجد و کلیسا که به راه کعبه دل به راه خدا زدم من، چو به کوی آشنایی به هزین دری ندیدم، چو به کوی آشنایی به هزین دری ندیدم، به هزار در نرفتم در آشنا زدم. که از ناله بی حاصل من در سینه چو گل سوزن دل من کشتی رهی را آخر ولی کن غیر از محبت نبود او را گناهی چو به کوی آشنایی به هزین دری ندیدم چو به کوی آشنایی به هزین دری ندیدم به هزار در نرفتم در آشنا زدم من صفای خراسانی این هم چند گلی بود رنگارنگ از گلزار بی همتای ادب ایران همیشه شاد و همیشه خوش باشید.